दिली जहाँ पे गेहूँ रुका वहीं पे मैं हूँ। है माड़ा मोटा हंसता सीधा साधा रसता नी आजा सुने दिलों की धुनरी पीले कोटे किनारे की चुनरी है ओढ़े बैठी फसले तू जो आए रसले अब कर देना खुद को हवाले तेरे हैं तू आजा जा जा जा रे मैं बटरफ्लाई बन के तू ले अगड़ाई तन के मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें मैं बटरफ्लाई बन के तू ले अगड़ाई तन के मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें आग धर मचाएंगे एक पेड़ लगाएंगे मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें तू ले अंगड़ाई तन के नहीं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें तो